कैसी कहानी है, रूठा है नसीब मेरा, कैसी जिंदगानी है, आंसुओं से भरी मेरी छोटी सी कहानी है, आंसुओं से भरी मेरी छोटी सी कहानी है। छोटी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है।